Aşkın beni deleyledi, yaktı yıktı kül eyledi, el aleme kul eyledi. Yar beni, beni, beni. El aleme kul eyledi, yar beni, beni. Yar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Yar beni, beni. Yar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Mecnunum sahra içinde, Yunus'um derya içinde, Eyüp'üm yara içinde, sar beni, beni, beni. Eyüp'üm yara içinde, sar beni, beni. Sar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Sar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Aslıysan Kerem'i bul, derde derman vereni bul. Garip gibi viranı bul, sor beni, beni, beni. Garip gibi viranı bul, sor beni. Sor beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Sor beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Sor beni, beni, beni. Yar beni, beni, beni. Sor beni, beni, beni. Yar beni, beni.